i najnowszych promocji. Wejdź na stronę, zamów sprzęt, a my go dowieziemy do wybranego przez Ciebie sklepu Euro. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy i podłączamy. Wejdź na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 czerwca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym niedaleko Piły, nie żyją dwie osoby. PSL rozmawia z bezpartyjnymi samorządowcami o tworzeniu wspólnego bloku w wyborach parlamentarnych. W Paryżu kilkaset osób protestowało przeciw brutalności policji. Do tragicznego w skutkach wypadku doszło na przejeździe kolejowym między Skórką a Rogownicą niedaleko Piły. Jak mówi Maciej Forecki z policji w Złotowie, szynobus wjechał w samochód osobowy. W aucie były dwie osoby, kobieta i mężczyzna. Niestety w wyniku uderzenia szynobusu w pojazd osoby te poniosły śmierć na miejscu. W tej chwili na miejscu pracują policjanci grupy dochodzeniowo-śledczej. Na miejscu obecny jest technik kryminalistyki. Policjanci wykonują szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia pod nadzorem pani prokurator z prokuratury rejonowej w Złotowie. Te wszystkie czynności i zabezpieczony materiał dowodowy pozwolą później odpowiedzieć na pytanie, co było bezpośrednią przyczyną tak tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego. Przejazd jest niestrzeżony, ustawione są przed nim znaki ostrzegawcze. Okoliczności wypadku ustalają policjanci. Politycy PSL-u rozmawiali z bezpartyjnymi samorządowcami o tworzeniu wspólnego bloku w jesiennych wyborach parlamentarnych. Takie informacje przekazuje Piotr Zgorzelski z Polskiego Stronnictwa Ludowego, dodając, że przyłącza się także środowisko Unii i Europejskich Demokratów. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił wczoraj, że Rada Naczelna Ludowców podjęła uchwałę o budowie bloku wyborczego pod nazwą Koalicja Polska. Zaznaczył jednak, że ostateczna decyzja nie zapadła. W eurowyborach ludowcy weszli w koalicję z PO, Nowoczesną, SLD i Zielonymi i zdobyli 3 mandaty, mówi posłanka Platformy Obywatelskiej Koalicji Obywatelskiej Joanna Augustynowska. Ja będę namawiać pana przewodniczącego Kosiniaka-Kamysza, żeby porządnie się zastanowił, czy oddzielnie mamy pomysł na to, jak zwyciężyć i czy takie rozdrobnienie nie spowoduje tego, że po prostu odbieramy sobie szansę i części obywateli, która głosuje na nas, tym chociażby w ostatnich wyborach 5 milionów Polaków, na to, żeby jednak wygrać. Zdaniem posła PiS Zbigniewa Gryglasa deklaracja prezesa PSL-u jest ważna w świetle ostatniej kampanii wyborczej. Padły tam słowa, my nie chcemy wojny religijnej. I ja się osobiście bardzo cieszę, że PSL zrozumiało, że koalicja prowadziła do takiej wojny, wypowiedziała taką wojnę religijną. Wybory parlamentarne jesienią, dokładnej daty jeszcze nie znamy. Manifestacja przeciw brutalności policji odbyła się w Paryżu. Kilkaset tak zwanych żółtych kamizelek przemaszerowało ulicami stolicy Francji. Uczestnicy protestowali przeciw brutalnym działaniom funkcjonariuszy podejmowanym w czasie wcześniejszych demonstracji. Żółte kamizelki domagają się ograniczenia brutalności w działaniu policji i zakazu stosowania przez nią pewnych rodzajów broni, jak kul kauczukowych czy granatów. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało oświadczenie, że wszelkie operacje policji w czasie trwających od listopada protestów były całkowicie uzasadnione i przebiegały zgodnie z przyjętymi i określonymi zasadami. Tymczasem wcześniej prokurator Paryża oświadczył, że rozpoczął procedurę, w wyniku której policjanci odpowiedzialni za brutalność wobec protestujących żółtych kamizelek zostaną postawieni przed sądem i oskarżeni na mocy kodeksu karnego. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I na koniec sport. W Lidze Narodów polscy siatkarze grają z Brazylią, a spotkanie obserwuje Kuba Niedzieński. O i będzie ciężko dzisiaj o kolejną wygraną nad Canarinhos biało-czerwonych. Przegrywamy w setach 1-2, w czwartym secie 14-22 i Brazylijczycy wykorzystują każdy błąd Polaków, a my w rozegraniu też w tej partii tych błędów popełniliśmy sporo, co powoduje, że ciężko nam o kolejną zdobycz punktową. Tutaj publiczność w spotku robi co może, by pomóc naszym zawodnikom, no ale rywale są bardzo mocni, a teraz zdobywają kolejny punkt, no i trudno, bardzo trudno będzie dzisiaj jeszcze z nimi rywalizować, ale to jest Liga Narodów, to jest krok do tego, co w tym sezonie najważniejsze, czyli kwalifikacje Igrzysk Olimpijskich i Mistrzostwa Europy. Przegrywamy z Brazylią 15-22. A o meczu opowiadał Kuba Niedzieński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora burze z gradem mogą przechodzić na Podlasiu, na Lubelszczyźnie, na Mazowszu i w Łódzkiem. W tych województwach obowiązują ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia. W nocy na południu może padać i grzmieć, na zachodzie nawet 18 stopni. Przeważnie jednak od 13 do 16 chłodniej, tylko na północnym wschodzie od 8 do 10. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Ach, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił, sprytnie wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do wysłuchania finałowego koncertu 21. konkursu Pamiętajmy o Osieckiej, który odbył się 20 października 2018 roku w studiu imienia poetki. Koncert zapowiadała Magda Smalara. Dobry wieczór Państwu! Z radością witam Państwa na specjalnym koncercie 21. edycji konkursu na interpretację piosenek Agnieszki Osieckiej. Dla młodych uczestników tego konkursu możliwość wystąpienia na legendarnej scenie tego studia jest, myślę, kolejną okolicznością uatrakcyjniającą udział w tej imprezie. Jest nią też z pewnością szansa zadźwignięcia interesujących znajomości, a nierzadko przyjaźni. Proszę Państwa, to jest jedyny konkurs chyba, którego uczestnicy znają się z finalistami poprzednich edycji, a wszystko to za sprawą warsztatowej części konkursu odbywającej się w sierpniu w Sopocie. Tam właśnie zjeżdżają się całe hordy byłych uczestników oraz miłośników, dla których pamięć o Agnieszce Osieckiej i jej twórczości jest czymś oczywistym i naturalnym, i wiem, że spora ich część słucha dzisiejszego koncertu. Wszystkich ich zatem bardzo, bardzo gorąco pozdrawiam. Niebagatelną rolę w integracji odgrywa położenie Teatru Atelier, gdzie odbywają się warsztaty na Samiuśkiej plaży, proszę Państwa, a że w tym samym budynku mieści się również klub Atelier, w którym uczestnicy mają zniżki. No cóż, dość niech słuchacz w duszy swej dośpiewa. Od tego roku finałowa prosta ma swoją metę w Poznaniu. Tu należy podziękować dyrektorowi Teatru Nowego, Piotrowi Kruszczyńskiemu, który to wszystko pięknie zorganizował, ale nie dałby rady bez finansowej pomocy marszałka województwa wielkopolskiego, pana Marka Woźniaka. Dziękujemy również współorganizatorom, Teatrowi Atelier w osobie dyrektora Andrzeja Hibnera-Ochodlo oraz przede wszystkim Fundacji Okularnicy z prezesą Agatą Passent na czele. Dziękujemy sponsorom Markom Hoja i Solar oraz oczywiście dziękujemy partnerowi konkursu, Trzeciemu Programowi Polskiego Radia, który udostępnił nam przestrzeń w studiu i na antenie. Jako pierwszych wysłuchają Państwo rodzinnego duetu. Grająca na wiolonczeli Julia Kępisty mieszka w Szczecinie, jej siostra, wibrafonistka Maria w Toruniu wraz z gitarzystą z Lublina i perkusistką z Inowrocławia. Tworzą zespół Siostry Łotry. W pełni autorski debiut płytowy Pierwszy Lot Ptaka miał się ukazać za chwilę, ale chyba ta chwila się nieco wydłuży, bo wiadomo, jak to jest w tym biznesie. Wszystkie teksty na tę płytę napisała Julia, a muzykę stworzył zespół. Ja będę tej płyty wypatrywać. Było wibrafonistów wielu, ale niewielu z nich posiadało własny instrument, proszę Państwa, bo wibrafon kosztuje tyle, co samochód. Co ciekawe, wibrafon Marii jest jej własnością, a wygrała go w konkursie stypendialnym na pewnym portalu społecznościowym. Dziewczyny twierdzą, że ta wygrana dowodzi, jak korzystne w internetowych głosowaniach jest posiadanie dużej rodziny. Kiedy zepsuje się Julii wiolonczela, idzie się do lotnika. Kiedy szwankuje wibrafon, odwiedza się sklepy w rodzaju Świat Śrub. Julia w takich wypadkach wspiera siostrę. Jako rodzeństwo zresztą są nader zgodne, choć bywa, że kłócą się, zwłaszcza w trakcie pracy nad nowymi utworami. Wykonają utwór Szaloną Być. To jest kompozycja Andrzeja Kurpiela. Maria i Julia Kępisty. Szaloną być, absynt pić, z czekoladką nie być matką, nie być żoną, być szaloną. tobą być. Julia Kępisty i Maria Kępisty. Rymuję się z Kępisty jedno słowo, ale ze względu na obecność na antenie nie powiem go. Natomiast powiem tyle, że chciałabym się podzielić z Państwem refleksją, że cieszę się, że żyję w czasach, kiedy nie być matką, nie być żoną wcale nie oznacza szaleństwa, tylko po prostu świadomy wybór. Alina Szczegielniak, ma lat 26, urodziła się w Łodzi, mieszka wszędzie, a najbardziej w Krakowie i tamże kończy zaraz naukę na Wydziale Aktorskim Akademii Sztuk Teatralnych. Za chwilę siądzie do pisania pracy magisterskiej, najprawdopodobniej jej tematem będzie piosenka aktorska. Oprócz tego pasjonuje się filmem, podróżowaniem i jedzeniem. Proszę Państwa, większość tegorocznych uczestników to studentki szkół teatralnych i ja już teraz o nich wszystkich zbiorczo mogę powiedzieć, że marzą one najbardziej o tym, by móc wykonywać zawód wyuczony i żeby ten zawód nie okazał się zawodem. Alina przygotowała kompozycję Jacka Mikuły. Gdzie ta muzyczka? Alina Szczegielniak! Jestem ci dziewczyną, czy też koleżanką, czy rozdzieli nas byle król, byle as. Czyś ty ziemia żyzna, czy na sercu blizna i rozłączy nas gęsty bór, czarny las. Czy ci będę żoną w ogień zapatrzoną, czy zostawisz mnie z byle kim, byle gdzie, czy zostanie po nas obraz, czy Bohomas, czy poetów stu będzie tkać portret nasz. Gdzie ta muzyczka i gdzie ten bal, co nas poniesie w tan, w bajce czy w burzy, kto nam powróży, powróży nam. Gdzie nasze łodzie i gdzie nasz port? Gdzie letnie i nocy cień? Kto nam zaręczy, że słów najświętszych nie łamie się? Jak ty o mnie myślisz, czy jak o kim bliskim? Czy rozpływam się w byle tle, byle mgle? Jesteś moim chłopcem, czy człowiekiem obcym, który tu i tam miga gdzieś w cieniu bram. Mam być biura listką i mieć duszę czystą. Czy wolałbyś kogoś, kto umie żyć? Czy mam pić i palić, czy się cicho żalić? Jak samotny Bóg, starty ciut, zwany ciut. Gdzie ta muzyczka i gdzie ten bal, co nas poniesie w tan? W bajce czy w burzy, kto nam powróży, powróży nam. Gdzie nasze łodzie i gdzie nasz port? Gdzie letniej nocy cień? Kto nam zaręczy, że słów najświętszych nie łamie się? Jestem ci dziewczyną, czy też koleżanką, czy rozdzieli nas byle król, byle as. Jestem ci dziewczyną, Alina Szczegielniak. Anna Jastrzębska, również studentka Krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych, ma 22 lata, uwielbia gotować, zwłaszcza zdrowe i pożywne rzeczy, piecze ciasta bez cukru, bez glutenu i bez laktozy, bez sensu można by powiedzieć, ale takie ciasta bywają naprawdę pyszne. Serce Ania ma wolne, ale otwarte, podobnie jak umysł, dlatego bez wzbudzania żadnych podejrzeń może pozwolić sobie na piosenkę o silnie uzależniającej substancji. Kokaina z muzyką Andrzeja Kurlewicza. To jej propozycja w konkursie. Posłuchajmy. Ania Jastrzębska. Śpi, śpi, śpi. Śpi, śpi, śpi. Śpi, śpi, śpi. Kochanie. Śpi, śpi. Mążery. Zaśnij. się tobie w nocy śni. Koty garbią się na dachach, słychać jak azalie rosną. Żuk przed śmiercią nogą macha, Bóg mu walca gra do snu. Matka z córką piją gin, biją dzwony din, din, din. Świt, świt, świt się zaczyna, kokaina, kokaina. Cyt, cyt, cyt u komina, kokaina, kokaina. Śpi, śpi, śpi, śpi, śpi, śpi, śpi, śpi, śpi, kochanie. Śpi, śpi, mon chéri, zaśnij, bo opowiem mamie, co się tobie w nocy śni. Słowa piszę na kolanie, wierszyk pełen melancholii. Parkiem idą smutne panie, serce boli, dręczy splin. Pani z panią piją gin, piją dzwony din, din, din. Świt, świt, świt jak u Bergmana, kokaina, kot się skrada. Cyp, cyp, cyp ukochana, jaka pani dzisiaj blada. Kasia Hołyńska również studiuje aktorstwo, ale nie w Krakowie, a w Łodzi. Ma 24 lata, urodziła się w Limanowej, dorastała w Sztawie. Pytana o życie uczuciowe odpowiada, ojeny, bo mimo młodego wieku ma już za sobą poważny związek i poważne rozstanie. Ta tematyka wielokrotnie występuje w twórczości patronki konkursu. Była Agnieszka Osiecka niejako specjalistką od opisywania burzliwych, romantycznych perypetii. I o tych sprawach traktuje utwór W dziką jabłoń cię zaklęłam, skomponowany przez Adama Sławińskiego, który Kasia teraz dla państwa wykona. Kasia Hołyńska! Przyjechałam taka smutna, sam rozumiesz to i jak, lecz z pamięci mojej płótna lato zmyło smutku, lato zmyło smutku, lato zmyło smutku szlak. Zatrzasnęły się w żołędziach na dwa spusty stare łzy. Słowo czekam, słowo czekam, słowo ty, ty, ty, ty. Już do ciebie serca nie mam. W dziką jabłoń cię zaklęłam. A wspomnienia, czy pan słyszy? Jagód. I już nie szukam twoich ust, i już nie szukam cię w szelestach, gdy zaskrzypi leśny chrust. Lato zbiera się do drogi, już w dziewannach zima śpi. Ja tej zimy się nie boję, gdy zapuka, gdy zapuka, gdy zapuka do mych drzwi. Ja tej zimy się nie boję, gdy zapuka do mych drzwi. Już do ciebie serca nie mam, w dziką ja bądźcie zachlełam. A wspomnienia, czy pan słyszy, zamieniłam w polne myszy. Przyjechałam. Kasia Hołyńska. 26-latka Małgosia Walenda kiedyś tańczyła w zespole tańca ludowego, potem śpiewała w chórze miasta Garwolin, skąd pochodzi, a teraz jest studentką 4 roku Wydziału Wokalno-Aktorskiego Krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych. Wcześniej chwilę pracowała jako logopedka i pedagogzka specjalna, zaliczyła też robotę w korpo, w ubezpieczeniach i to ją zniszczyło zupełnie. Więc dnia któregoś uznała, że nie ma na co czekać, że trzeba wziąć się z życiem za bary, że ten głos, który jej śpiewa w duszy o pięknie i prawdzie, o podążaniu za marzeniami, to jest głos, którego należy posłuchać. My posłuchajmy dzisiaj kompozycję Katarzyny Gertner pod tytułem Tonę. Śpiewa Małgosia Walenda. Ja tonę w barze złym i dobrze jest mi z tym. tonę w barze złym. Tonę w długim spisie win. Ja tonę, tonę w barze złym. Małgosia Walenda. Jedyny w tym rozdaniu konkursowym przedstawiciel ulubionej płci Magdy Umer, Piotr Zubek, jest też, jak się złożyło, najmłodszym tegorocznym uczestnikiem. Ma zaledwie 17 lat, a to oznacza, że kiedy ja brałam udział w tym konkursie, on był dzieckiem w kolebce, kto łeb urwał chydrze. A kiedy debiutowałam jako prowadząca, szedł do pierwszej komunii. Jest człowiekiem dosyć zadowolonym z życia, zupełnie na przykład nie zauważył u siebie tych przykrych objawów okresu dojrzewania. Zero konfliktu międzypokoleniowego, żadnego buntu, nic. Troszkę się obawia, że być może w związku z tym odbije mu na starość. I gdybym była seksistką, to bym powiedziała, że odbije mu najprawdopodobniej w okolicach wieku średniego, ale nie jestem seksistką, więc nie będę takich rzeczy mówić. Niewiele rzeczy go martwi, ale jedną z nich jest żal, że choć osiągnął limit wieku umożliwiający mu udział w tym konkursie. Proszę Państwa, przeciętny 17-latek marzy o tym, żeby mieć dowód osobisty i legalnie kupować alkohol, a Piotr Zubek marzy o tym, żeby mieć dowód osobisty i chodzić na wybory. Zadebiutował mając lat 5 na festiwalu Pana Tenorka piosenką Papuga gaduła o papudze gadule. Nie wygrał, ale w ogóle go to nie zraziło i odtąd jeździ na wszystkie możliwe konkursy u nas. Piotr wykona utwór Trafił swój na swego, kompozycję Katarzyny Gertner. Piotr Zubek! A myślałem, że to potrwa chyba z rok, że nikt jeszcze nie zawrócił mi tak w głowie, że uśmiech prześladuje mnie co krok, że nareszcie może sprawdzi się przysłowie. Trafił swój na swego i dobrze im tak, no dobrze im tak, niech się całują, a przechodniom co do tego. Trafił swój na swego, nie obchodzi ich nikt, opierunek i wikt zamienili na poezję u Dantego. Wyłączyli telefon, nie poznają znajomych, tak się cieszą i cieszą, jakby to był ich pomysł. Trafił swój na swego i dobrze im tak, i w grudniu śpiewa im tak, a w oczach tańczy im świat. To nie trwało nawet miesiąc, gdzie tam rok, i skończyło się mi z tego mizowego. Nie wiedziała, jak się zdobyć na ten krok, lecz musiała, cóż, musiała dla innego. Trafił swój na swego i dobrze im tak, i dobrze im tak, niech się całują, a przechodniom co do tego. Trafił swój na swego, nie obchodzi ich nikt. Opierunek i wikt zamienili na poezję u Dantego. Wyłączyli telefon, nie poznają znajomych, tak się cieszą i cieszą, jakby to był ich pomysł. Trafił swój na swego i dobrze im tak, i w grudniu śpiewa im tak, a w oczach tańczy im świat. Piotr Zubek. Już nigdy potem się tak wspaniale nie cierpi jak w liceum. Małgorzata Biniek ma 29 lat, mieszka pod Śradzem w Oraczewie. Pracuje w Kaliszu, ucząc emisji głosu na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest absolwentką wokalistyki jazzowej w Katowicach i 1/4 jazzowego kwartetu wokalnego The Sound Pack. Jako nauczyciel akademicki teoretycznie miała długie wakacje, ale ponieważ jest dobrą córką, pomagała rodzicom na gospodarce, mają i zboże, i ziemniaki, i co ciekawe ziemniaków kilka odmian oraz wiedzę, które jakie posiada cechy charakterystyczne. Po dobre ziemniaki, proszę Państwa, autopromocja do Oraczewa. Zaśpiewa w konkursie utwór Ja nie chcę spać z muzyką Krzysztofa Komedy. Małgosia Biniek! Ja nie chcę spać, ja nie chcę umierać, chcę tylko wędrować po pastwiskach nieba, biało-zielone obłoki zbierać. Nie chcę nic więcej, nie chcę. Jeszcze brzegi, na których nie byłam, są jeszcze śniegi, których nie wyśniłam, są pocałunki, na które czekam, listy z daleka, drogi pod wiatr. Ja nie chcę spać, ja nie chcę umierać, chcę tylko wędrować po pastwiskach nieba. Biało-zielone obłoki zbierać, niczego więcej mi nie potrzeba. Oh. drodze. Małgosia Biniek. Aleksandra Samelczak pochodzi z Bucza, niewielkiej miejscowości w Wielkopolsce, niedaleko Leszna. Córka pasjonata dawnej motoryzacji, przez osmozę chłonęła miłość do tego, co stare i z historią. Gdyby mogła wybrać czasy do życia, chciałaby się znaleźć w Paryżu lat 20. Uwielbia też powieści Francisa Scotta Fitzgeralda i w ogóle język angielski, którym włada biegle. Zdawała w nim nawet maturę i rodzice bardzo, bardzo chcieli, żeby była tłumaczką albo żeby skończyła prawo w Anglii, ale niestety Ola jest jedną z licznych tegorocznych przedstawicielek Krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych, Wydział Dramatyczny. O uczuciach Aleksandra mówić nie chce, o uczuciach śpiewa. Walc od nocy do nocy z muzyką Waldemara Kazaneckiego. To jej wybór na konkurs. Posłuchajmy Aleksandra Samelczak. Nim las, nim kłos, nim noc dojrzeje, kto wygra los? Ktoś porzuci nas, nasz dom, nasz ląd zniknie gdzieś, odpłynie w dal biała wieś. Będziemy snem, zorzą złóż, morskim dnem i gwiazdą. Pokochaj mnie z całych sił, pokochaj mnie na sto lat. Pokochaj mnie, jakbyś był tak młody, jak był dawniej świat. Już zielenieje sad, po burzy nim roztopimy się. W podróży ty kochaj mnie, od nocy do nocy, aż po noc. Nim kłos, nim las, nim noc dojrzeje, pokochać mnie. A jak to jest? Jak to tak, że więdnie bez cichnie ptak? Zegary tak spieszą się, gasną dnie i noce. Pokochaj mnie, lesie mój, kochajcie mnie, ranne mgły. Dajcie mi biały strój, tak mało już nocy i dni. Już zielenieje sad, po burzy nim roztopimy się. W podróży ty kochaj mnie. Samelczak. Życie 25-letniej śpiewającej aktorki Marty Burdynowicz toczy się między Poznaniem, Łodzią, gdzie niedawno odbyła się premiera musicalu Madagaskar z jej udziałem, i Warszawą, gdzie w Teatrze Roma gra w musicalu Piloci i razem z nią grają siedzący tu na scenie panowie ze szczególnym uwzględnieniem Jakuba Lubowicza, który to dzieło skomponował. Marta bierze też udział w takim programie dla jednej telewizji, że ludzie śpiewają, a 100 osób z branży stanowi jakby taki mur, że albo im się spodoba, albo nie i można już o tym mówić, bo program hula w pewnej stacji i ten program przynosi jej wiele radości, choć zasadniczo za telewizją Marta nie przepada. Miała na to wpływ być może konfrontacja marzenia z rzeczywistością. Całe życie pragnęła wziąć udział w jakiej to melodii i wreszcie trafiła tam wraz z obsadą musicalu Piloci i zobaczyła, że to wszystko inaczej i nie tak i telewizja kłamie. Ale jej piosenkę ja odgadnę po jednej nutce. Kuba, poproszę. Damą być z muzyką Jacka Mikuły. Marta Burdynowicz! Chciałabym, tak umiałabym, powiewną być niby dym, królewną być, złote kwiatki rwać i trenować nowe miny i przed lustrem. Tak bym chciała damą być, ach damą być, ach damą być. I na wyspach bananowych dyrdy mały śnić. Nie mam serca do czekania, do liczenia, do zbierania. Do posady, do parady, do głady, to zbyt opłakany stan. Chcę swój szyk jak dama mieć, jak dama mieć, jak dama mieć. I jak moja ciocia Jadzia z prażni mości. Serca do sieroty, zgubionego bajdeloty. Nie, mnie nie zrozumie pan. To nie mój styl z musztardówki pić. Nowe miny i przed lustrem stać. Tak bym chciała domą być, jak domą być, jak domą być. I na wyspach bananowych bananówkę pić. Nie, nie mam serca do pilności, do piękności, do świętości. To zbyt wyszukany stan. Nie mam głowy do dyplomu, do poziomu zbiórki złomu. Nie, mnie nie zrozumie pan. Damą być, jak Marta Burdynowicz! Marta Skowiera pochodzi ze Śląska, konkretnie z Mikołowa. Studiuje na Wydziale Wokalno-Aktorskim Krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych. Wcześniej rok spędziła w Gdańskiej Akademii Muzycznej na Wydziale Muzykalowym i bardzo żałuje, że Kraków nie leży w Trójmieście. W wolnym czasie najchętniej czyta książki, ogląda filmy i pije wino, zaśpiewa o innej używce, co jak co, ale piosenki o używkach. Zaraz po piosenkach o miłosnych rozczarowaniach stanowią spory dział w twórczości Agnieszki Osieckiej. Będzie to Aspiryna Blues z muzyką Janusza Komana. Marta Skowiera! Ludzie mają cudne sny po kokainie i po winie, po chininie, po halinie. A ja czuję, że faluję już po aspirynie. O aspiryna blues. Pies Dingo gra w bingo i z panną Kingą się spotyka w Bukareszcie. Barbara zabarwia rabarbar w tortowym cieście. Żuk z krukiem żrą cukier, z rozkoszy staje im mózg. O aspiryna blues. Ktoś oszalał, bo urodził sześcioraczki, a ktoś inny, bo zna kaczki z naszej paczki. A ja czuję, że wiruję już po aspirynie. O, aspiryna blues. Chodzą sobie po ulicy marzyciele, bardzo różne mają myśli oraz cele. A ja czuję, że wariuję już po aspirynie. O, aspiryna blues. Pies Dingo gra w bingo i z panną Kingą się spotyka w Bukareszcie. Barbara zabarwia rabarbar w tortowym cieście. Żuk z krukiem żrą cukier, z rozkoszy staje im mózg. O, aspiryna blues. Aspiryna. Jest Dingo, gra w bingo i z panną Kingą się spotyka w Bukareszcie. Barbara zabarwia w tortowym cieście. Żuk z krukiem żrą cukier, z rozkoszy staje im mózg. O, aspiryna Marta Skowiera. To się zdarza, proszę Państwa, kiedy nie czyta się ulotek dołączonych do opakowania i nie konsultuje się z farmaceutą lub lekarzem. Jowita Kropiwnicka studiuje, nie wpadliby Państwo na to, na Wydziale Wokalno-Aktorskim, tym razem Warszawskiej Akademii Teatralnej. Miłośniczka języka hiszpańskiego oraz Hiszpanii, w ogóle zwłaszcza Andaluzji, oprócz standardowego marzenia o pracy w zawodzie wyuczonym, chciałaby zrobić patent żeglarski, a w ogóle to najbardziej marzy o domku na Mazurach, z łódką najlepiej. Marzenia zresztą często zmienia, ale to najprawdopodobniej będzie kiedyś w końcu próbowała ziścić i w tej mazurskiej chacie w sezonie i potem przed ptaków odlotem będzie sobie mieszkała z kozą Klarą i praktykowała jogę, która ją i uspokaja, to znaczy Jowite. Joga uspokaja, nie kozę. Pytana o życie uczuciowe tylko wzdycha i oznajmia, że kocha ludzi. Koncert finalistów zakończy kolejną w dzisiejszym wieczorze kompozycją Katarzyny Gertner. Trzeba mi wielkiej wody. Jowita Grobiewnicka! Trzeba mi wielkiej wody, tej dobrej i tej złej, na wszystkie moje pogody, niepogody duszy mej. Trzeba mi wielkiej drogi wśród wiecznie młodych bzów, na wszystkie moje złe bogi i niebogi z moich snów. Oceanów brukliwych i strumieni życzliwych, czarnych głębin niepewnych i opowieści rzewnych, drogi biało-srebrzystej, dróżki nieuroczystej, piarków siebie niepewnych i ptasich rozmów śpiewnych. I tylko taką mnie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności i gdzie muzyka gra, muzyka gra. Nie daj mi Boże, broń Boże, skosztować tak zwanej życiowej mądrości, dopóki życie trwa. Wielkiej wody, tej dobrej i tej złej, na wszystkie moje pogody, niepogody duszy mej. Trzeba mi wielkiej psoty, trzeba mi psoty, na wszystkie moje tęsknoty i ochoty duszy mej. Wielkich wypraw pod Kraków, nocnych rozmów rodaków, wysokonogich lasów i bardzo dużo czasu. I tylko taką mnie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności i gdzie muzyka gra, muzyka gra. Nie daj życie trwa, dopóki życie trwa. Był to finałowy koncert 21. konkursu Pamiętajmy Osieckiej, który odbył się 20 października 2018 roku w studiu imienia poetki. Koncert zapowiadała Magda Smalara, przygotowała Zofia Sylwin, a dźwięk zrealizował Jacek Gładkowski. Zapraszamy do reklamy. A, dzisiaj sklepy zamknięte. Niedziela niehandlowa. Ale nie martw się. Na euro.com.pl możesz zamówić wszystko, co chcesz, korzystając z naszej super oferty i najnowszych promocji. Wejdź na stronę, zamów sprzęt, a my go dowieziemy do wybranego przez Ciebie sklepu euro. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy i podłączamy. Wejdź na euro.com.pl. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 180 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 180 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Marian? Dobrze kupić na 6 liter to jak? Barbara, taniej. O, jakieś 2500 zł na przykład. Mega okazje w Media Expert. Kupuj taniej. Kup teraz co najmniej dwa urządzenia AGD lub RTV objęte promocją. Na przykład telewizor i lodówkę, a dostaniesz nawet 2500 zł rabatu. Mamy niskie ceny.